שיהיה לך מחסה מפני הגשם. יום אחד תבקשי את הירח, יום אחד תבקשי שאפזר לך חיוכים בשעות העצב. יום אחד תחשבי שננצח ותאמיני בי לאורך כל שאני ילד שפה